بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. إيماني إن رجيا مدينة كما نيوكا ونبيو رجيا كتك زيل نبزاو يلي متندو ياو. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يقال في لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حكيتَ سبما قيامة مبكا إسسمه كتك أرض الله الله، يعني لستاج وجنا الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الصابوني رحمه الله: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من الاعتقاد في أوائل الإسلام والملة. ونكشكمانا هي ليو na sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na akazitekeleza, wastaqama alaiha akalazimiana juu ya sunna hizo, wadaa ilaiha akazilingania kwa watu wengine, kana ajruhu awfara wa akthara, malipo yake yanakuwa ni mengi zaidi, min ajri manjara ala hadhihi aljumla, kuliko malipo na kuliko thawabu za iliyepita kwake jumla hii, min al-i'tiqadi fi awail al-islam wal milla, katika itikadi, katika mianzo za Uislamu na dini hii ya Uislamu. Mwenye kushikamana na sunna halafu akalazimiana na sunna na akailingania sunna, malipo yake yanakuwa ni makubwa kuliko malipo ya Waislamu wa mwanzo. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أجر خمسين، يي أنا ماليبو يا واتو خمسين، فقيل خمسين منهم، أكوليزوا واتو خمسين كتكهاو، قال بل منكم، بل أنا ماليبو يا واتو خمسين كتكنيني مصحابة. Mtume anawaelekeza na kuwaambia masahaba kwamba mwenye kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kipindi hiki cha baada ya yeye kufariki ana malipo na thawabu za watu 50. Akauliza watu 50 katika hao wenyewe, qala bal minkum, thawabu za watu 50 katika nyinyi. Qala faya bushra liman tamassaka al-yawma bi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa amila biha wastaqama alayha wadaa ilaiha. Furaha, habari za furaha kwa mwenye kushikamana na sunna hii leo na akatekeleza sunna hizo na akalazimiana nazo na akalingania kwenye sunna hizo. Wa hadhihi al-bushra min rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Bushra hii na habari hizi za furaha zinatokana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Hiya lahu ajru 50, kwamba huyo mwenye kushikamana na sunna na kuzitekeleza na kuzilingania ana thawabu za watu 50. Faqila 50 minhum, akauliza watu 50 katika hao, qala bal minkum, bali ni katika nyinyi masahaba. Na hii haionyeshi kwamba mtu huyu anakuwa bora kuliko masahaba, la hasha. Hii haina maana kwamba watu wanaoshikamana na sunna katika zama zetu hizi na kulizilingania sunna hizo na kulazimiana na sunna hizo kwamba ni bora kuliko masahaba, hiyo la hasha, haina maana hiyo. lakini wana thawabu za watu 50 katika masahaba haioneshi ubora wake kuliko sahabi yoyote. Na zimekuja hadithi nyingi zinazofahamisha ubora wa masahaba, zimekuja aya nyingi zinazofahamisha ubora wa masahaba. Kwa hiyo hadithi hii haina maana kwamba mtu huyu anakuwa bora kuliko sahabi yoyote, hiyo haina maana hiyo kabisa hadithi hii. Lakini ajri za 50 katika wao anapata huyo mwenye kushikamana na suna za Mtume sallam na kuzilingania. Wa innama kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam thalika liman ya'malu bisunnatihi inda fasadi ummatihi inda wafratil bida wa takathuri ahliha wa takalubihim ala ahli sunna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema maneno hayo kwa yule mwenye kutekeleza sunna zake, inda fasadi ummatihi, wakati wa kuharibika na kufisidika umma wake. Wakati umma umeshakuwa umefasidika, machafu ni mengi, yeye akashikamana na sunna na kuzilingania na sunna wakati watu wengi tayari wameshaharibika. Kasema inda wafratil bid'a, wakati wa kukithiri uzushi, watakathuri ahliha, na kukithiri wazushi. Mtu anashikamana na sunna wakati wazushi ndio wengi, bid'a zina kithiri, watakalubihim ala ahli sunna, na kukusanyika kwao na kuwafanyia vitimbi ahli sunna hao watu wa bid'a, wa muharabatihim lima jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kupiga vita kwao aliyoyaleta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Ndio hizi zama zetu, ndio hizi zama zetu. Mtu anaposhikamana na sunna wakati bid'a ndizo nyingi, watu wa bid'a ndio wengi, watu wa bid'a wanapiga vita sunna. Sasa mtu akishikamana na sunna katika zama hizi na kulazimiana na sunna na kulingania sunna, huyo ndio mwenye ajri ya watu 50 mina sahaba, katika masahaba. Sababu wakati wa masahaba hakukuwepo na bid'a kama nyingi kama hivi, hakukuwepo na bid'a nyingi kama hivi, watu wa bid'a walikuwa sio wengi kama hivi sasa. Kwa anayeshikamana na sunna ndio maana anakuwa na ajri za watu 50 katika masahaba. Rawa Abu Uthman rahimahullahu ta'ala bisanadihi wijadatan hatta balagha ibn Shihab huwa az-Zuhri rahimahullah qala ta'limu sunnatin afdalu min ibadati 200 sana. Alipokea Abu Uthman rahimahullahu ta'ala kwa sanadi yake wijadatan. Wijada ni ile kupata kitabu cha shekhe chenye hadithi alafu ukakichukua ukazinukuu au ukakisoma, ndio wijada. Kwa hiyo bisanadi hii wijadatan hatta balagha ibn Shihab, mpaka ikamfikia Ibn Shihab huwa az-Zuhri rahimahullah qala ta'limu sunnatin afdalu min ibadati 200 sana, kufundisha sunna ni bora zaidi kuliko ibada ya miaka 200. Ta'limu sunnatin afdalu min ibadati 200 sana, kufundisha sunna ni bora sana kuliko ibada ya miaka 200. Kuonesha umuhimu wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba ndio Uislamu, sunna ndio Uislamu. Kama mtu hafanyi sunna, hatekelezi sunna, Uislamu haupo kwake. Kwa hiyo sunna ndio Uislamu, ndio maana kufundisha sunna ni bora kuliko ibada ya miaka 200. Wa akhraja aidan anna Muawiya al-Dharir kana yuhaddithu Harun ar-Rashida fahaddathahu bihadithi Abi Huraira wa huwa muttafaqun alayh, ihtajja Adamu wa Musa au ihtajja Adamu Musa. وأخرج أيضا أن أبا معاوية الضرير كان يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة وهو متفق عليه احتج آدم يكو موسى زيو mimi nakumbuka lafzi la hadithi ihtajja Adam Musa, tutathibitisha hii kwamba ipo wao. Maki ihtajja Adam Musa, yani Nabi Adam alimtolea hoja Nabi Musa. Faqala Ali ibn Jafar, kaifa hadha, vipi Nabi Adam atamtolea hoja Nabi Musa? Kaifa hadha wa baina Adam wa Musa ma bainahuma, wakati baina Adam na Musa miaka mingi baina yao, vipi itakuwa ihtajja Adam Musa na walikuwa katika ahdi tofauti? Qala fawathaba bihi Harun, akamrukia yani kwa maneno Harun na kumwambia, yuhadithuka anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tuariduhu bikaifa, huyo anakuzungumzia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unampinga kwa kaifa, unatoa itiradhu na kupinga kwamba itakuwaje wakati baina ya Adam na Musa kuna miaka mingi baina yao, walionana wapi? Ndio maana hiyo yuhadithuka anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tuariduhu bikaifa, anakupa hadithi kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unampinga kwa kaifa. Qala fama zala yaqulu hatta sakata anhu, akaendelea kusema hivyo mpaka akanyamaza. Huyu man hadha? Abu Muawiya al-Dharir. Huyu Ali ibn Jafar huyu Ali ibn Jafar aliyesema hiyo, kaifa hadha wa baina Adama wa Musa ma bainahuma. Sawa, Harun al-Rashid akamwambia, yuhadithuka anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tuariduhu bikaifa, qala fama zala yaqulu hatta sakata anhu, akaendelea kumwambia hivyo mpaka akanyamaza. Yani kisa chenyewe ni kwamba Nabi Musa alimwambia Adam, wewe umetolewa peponi, umetolewa peponi ukarudishwa duniani, wakati ungebaki kule kule peponi umeletwa huku kwa sababu ya makosa uliyoyafanya. Sababu ya makosa uliyofanya, uliambiwa usile katika mti ule wewe na Hawa, lakini ukala katika mti ule. Nabii Adam akamtolea hoja akamwambia, vipi mimi nitapinga jambo ambalo limeshakadiriwa na Allah? Allah mwenyewe alikuwa shakadiria nifanye vile, mimi nitawezaje kujizuia? Tafahamu ndio ihtajja Adamu Musa, Nabi Adam akamtolea hoja Musa, hoja nzito kwamba kila jambo limekadiriwa na Allah. Tafahamu kila jambo limekadiriwa na Allah, Allah shakadiria kwamba yule Iblis amtie tashwishi Nabi Adam ale katika mti ule, halafu ateremshwe ardhini. Tayari Allah shakadiria hilo, ndio ihtajja Adamu Musa. Qala hakadha yanbaghi lilmar'i an yu'azzima akhbara rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo inavyotakiwa kwa mtu aadhimishe hadithi za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa yuqabilaha bilqabuli wa bitaslimi wa tasdiq, azikabili hadithi za mtume kwa kuzikubali na kujisalimisha na kuzisaddiq hadithi za mtume. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa kila mtu aziadhimishe hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqabilaha bilqabuli wa bitaslimi wattasdiq, azikabili hadithi za mtume kwa kuzikubali na kujisalimisha, wattasdiq na kuzisaddiq hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu akisikia hadithi sahihi ya mtume sallam asitie kaifa, asitie kwa nini, hao watu wa kisasa hao, kwa nini inzi yakiingia katika maji au katika kinywaji, kwa nini atiwe ndani halafu ndio atolewe mtu anywe? Hao haingii katika akili. Yule aitwa nani yule, Hassan Turabi yule, Hassan Turabi mnamsikia? Hassan Turabi wa Sudani yule, aqlani, ni mtu aqlani, anafuata akili kuliko naql, kuliko nususi za Qur'ani na hadithi za Mtume sallam. Yani kama jambo haliingii katika akili yake, halikubali. Hata kama ni Qur'an, hata kama hadithi ya Mtume sallam, huo ni upotevu, eh? Huo ni upotevu. Ukisikia hadithi ya Mtume sallam ni sahihi, hakuna hapo kuingiza akili. Hakuna kuingiza. Ukiingiza akili yako tayari utapotea, kama alivyopotea huyo Hassan Turabi na wengineo. Shafahamu? Kwani umelazimishwa unywe? Akiingia huyo huyo nzi katika hayo maziwa, hukulazimishwa unywe. Lakini Mtume akasema nzi yule, nzi, kila nzi ubao mmoja una maradhi, ubao mwingine una dawa. Kwa hiyo ukiona nzi ameingia katika kinywaji, wataka kunywa, mzamishe ndani, halafu umtoe, umtupe, halafu unywe. Ule ubao ambao una maradhi tayari utakuwa maradhi yameondolewa kwa ubao ambao una dawa, wala ukulazimishwa unywe. Sasa hili jambo hao watu wa kisasa hawa, hao haingia ni katika akili. Una akili gani wewe za kupinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. إذن ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول وبالتسليم والتصديق. نزيكو حديث نينجي زيكو حديث نينجي يمازو كيلا مسلم ونتكي وموجة وموجة كسكي حديثه صحيح أسينجيزي أكلياك. وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله. نا كتازي أكتازي سانا جو يولي أمباي أنا فواتا إسيو كون جيهي ألوي فواتا هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف. Ende pamoja na yule aliyepinga hadithi sahihi ambayo ameisikia akaipinga kwa kaifa, vipi? Ala tariqi linkari lahu, hii ni kwa njia ya kuipinga hadithi hiyo. Walibtiadi anhu, na kukaa mbali nayo. Walam yatalaqahu bilqabuli, hakuipokea hadithi hiyo kwa kuikubali. Kama yajibu an yutalaqa jamiu ma yaridu ani rasuli sallam, kama ambavyo ni lazima ipo zipokewe zote zilizokuja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Aya Allah subhanahu wa ta'ala inawajibisha na kulazimisha kuchukua kila alilolileta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kila aliloliamrisha, na kuacha kila alilolikataza bila mtu kutia akili yake. فمن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وهو من مستلزمات ذلك أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليها. Kwani katika alama muhimu za ahlu sunna baada ya kumpwekesha mola wao na baada ya kumfuata mtume wao sala salam, na hii ni katika mustalzamati dhalik, hii ni kulazimisha hivyo, annahum yuhibbuna aimmata ahli sunna, ni kwamba wao watu wa sunna wanawapenda wale viongozi wa ahli sunna, wadda'ina ilaiha, na walinganizi wa sunna. Hii ni katika alama za ahli sunna. وإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليها وعلماءها فاعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. وكمبتا mtu anawachukia watu wa sunna, anawachukia walinganizi wa sunna na maulama wake, jua kwamba huyo si chochote na kwamba katika moyo wake kuna maradhi. Haiwezekani mtu wa sunna alafu uwachukie walinganizi wa sunna. Haiwezekani wewe ni mtu wa sunna uwachukie maulama wa sunna. Haiwezekani. Lazima katika moyo kuna maradhi, lazima wewe ni mtu wa bid'a ukiwachukia hawa. Wa idha wajadta rajula hawahu ma ahli al-bid'a, ukimpata mtu hawa zake na mapenzi yake yuko pamoja na watu wa bid'a, wa maqsiduhu ma ahli albid'a, na maksudio yake yako pamoja na watu wa bid'a. Wa harakatu hayatihi ma ahli albid'a, harakati za maisha yake yuko pamoja na watu wa bid'a. Wa huwa mubghidhun li ahli sunna, na mtu huyo ni mwenye kuwachukia watu wa sunna. Fa'lam annahu laysa ala shay, jua kwamba huyo hana loloti, ni mtu wa bid'a tu. Lianna akhassa simati wa sifati ahli alhadithi ahli sunna wal jamaa anna mahalla alwala'i wal bara'i indahum ittiba'u ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam. Sabu alama muhimu na sifa muhimu za watu wa hadithi ahli sunna wal jamaa ni kwamba mahali pa alwala wal bara, kuwapenda watu wa sunna na kuwachukia wasio kwa wa sunna, kwao ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha akhassu simati wa sifati ahli alhadith, hii ndio sifa muhimu ya watu wa hadithi watu wa sunna wal jamaa, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa inna lirajuli ala minhaji an-nubuwa simatin, kwani mtu katika njia hii ya utume ana sifa nyingi. Wa awwalu hadhihi simat, mwanzo wa sifa hizi huwa anna mahalla alwala'i walbara'i indahu ittiba'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mahali pa alwala na albara kwake ni kumfuata mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fala mahalla indahu lilhizbiyya allati taj'alu shakhsan أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء. فلا محل عنده للحزبية، هكون محالي كواكي أحزبية، أحزبية هون محالي أحزبية أمباو أنمفنى أمتو أو مبدأ أو تبية أو كتاب كيشوك وقرآني tukufu na sunna za mtume, ndio mahali pa alwala walbara. Uhizbia unafanya hivyo, uhizbia unafanya kwamba mtu hata kama si katika watu wa sunna umpende mtu, kama hata kama ana makosa ya kudhidi ya Qur'ani na sunna unampenda na kumtetea, huo ndio uhizbia. Kwa hiyo mtu wa sunna anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala mahala indahu lilhizbiyya allati taj'alu shakhsan au mabda'an au kitaban ghayra alqur'ani alazim was sunnati an-nabawiyya mahallan lilwala'i walbara'. Uhizbiyya unafanya hivyo, uhizbiyya ni mbaya sana. Uhizbiyya ukiambiwa hii ni dalili hoja hii ni Qur'ani, dalili ya Qur'ani na sunna, hii pa maneno ya masahaba kuelezea manhaji hii sahihi ya alisunna, mbona shekhe wangu akusema hivyo, mbona shekhe wangu akusema hivyo, mbona mwalimu wangu ye hakusema hivi, hakunifundisha hivi. Huo ndio uhizbia unavyofanya kwa uhizbia. Aidha ni kutetea shekhe aliye katika makosa, au kutetea kabila, au kutetea kaum. Huo ndio uhizbia wenyewe, huo manhaj sahih ina dalili katika Qur'ani na sunna, maneno ya masahaba, maneno ya maulama. Huu ni urongo wa kina Abu Hashim tu. Huu ndio uhizbia sasa, kukataa haki, kukataa haki moja kwa moja na huna dalili yoyote, una dalili yoyote, ndio uhizbia wenyewe. Idh kullu man ja'ala matbu'ahu mahalla lilwala'i walbara'i ghayra ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam fahuwa min ahli at-tafarruqi wal-ikhtilaf. Kwa sababu kila mwenye kumfuata, kumjalia huyo anayemfuata, huyo anayemfuata kama ni mwalimu wake, kama ni shekhe wake, kila anayemjalia anayemfuata ndio mahali pa wala na bara, pa kupenda wengine na kuwachukia wengine, isipokuwa mtume swalla sallam anamfanya huyo shekhe wake ni mahali palwala walbara, ambapo si mtume swalla sallam. Fahuwa min ahli tafarruq wal ikhtilaf, huyo ni katika watu wa kufarikisha na ikhtilaf. Hawa ndio walioleta ikhtilafu, hawa watu wa bid'a hizbiyun ndio wanaoleta ikhtilafu hapa kwa Uislamu. Kama watu wote wangefuata manhaji hii, kusingekuwa na mambo ya bid'a, kusingekuwa na uhizbia. lakini uhizbia wao na hawaza nafsi zao ndio wamefanya jambo hili la kuleta mfarakano baina ya Waislamu. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah fi ma'radi ma'ridi kalami Allah ala hadith al-iftiraq. Sheikh al-Islam akielezea katika kuonesha maneno yake kwa hadithi ile ya iftiraq, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة katika kuelezea hadithi hii قال وأما تعيين هذه الفرق أما كزبينش فرق هذه vikundi hivi فقد صنف الناس فيهم مصنفات wametunga watu kwa kuelezea hayo kwa hizo firaq vitabu vingi wadhakaruhum fi kutubil maqalat wakawataja na kutaja firaq hizo katika vitabu vya maqalat lakini aljazma bi anna hadhihi alfirqata almawsufa hiya ihda thintain wa sab'in la budda lahu min dalil lakini kuwa na uhakika kwamba kikundi hiki kilichosifiwa ni moja katika hivyo vikundi 72 hii lazima iwe kuna dalili lazima kuna dalili kwamba kikundi hiki ni katika vikundi hivyo ambavyo vimetajwa vya 72 au 73 ni moja katika vikundi hiki hivi na maulama wanataja vikundi hivi vyote vimo jamaatu tabligh ikhwanul muslimun maulama wanataja vimo katika vikundi hivi vilivyopotoka. Qala fa inna Allah harrama alqawla bila ilmin umuman kwani Allah ameharamisha kusema bila ilmu umuman kwa kuenea mtu asiseme bila ya ilmu wa harrama alqawla alayhi bila ilmin khususan pia ameharamisha kusema bila ilmu khususan katika masala fulani. Faqala ta'ala qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sema hakika mola wangu ameharamisha mambo machafu yaliyodhihiri katika hayo na yaliyojificha na madhambi na dhulma bighairi alhaqi na kumshirikisha Allah kwa jambo ambalo hajaliteremshia dalili yoyote na kusema juu ya Allah bila ala Allahi ma la ta'lamun ambayo hamiyajui hii ndio alqawlu ala Allahi bila ilmin kusema juu ya Allah masala ya dini ambapo hamiyajui. وقال سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إني واتو كليني كتك فيليفيو كتك أرضي هل يكو حلالي فيزوري مسفواتي جيز شيطان kwani sheitani kwenu ni adui aliyewazi. Sheitani anakuamrisheni uovu na machafu na pia anakuamrisheni kusema juu ya Allah msio yajua. Waqala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu usiingilie jambo ambalo huna ujuzi nalo. Haya hizi zote zinatukataza kusema mambo ambayo hatuyajui. Kusema mambo ambayo hatuyajui mtu anadhania dhania tu anatia rai yake katika dini ni haramu. Allah ameharamisha tena ameharamisha pamoja na ushirikina amelifanya jambo hili liko pamoja na ushirikina. Wa antushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamu kama jambo ulijui sema Allahu alam sijui. Allah ndiye anayejua nenda kwa ulize maulama lakini kutoa fatwa au kuzungumza masala ambayo huyajui masala ya dini hiyo ni haramu. Zungumza masala ya kidunia wewe unavyotaka zungumza tu wajua hujui dunia lakini masala ya kidini ya Kiislamu usiingize maoni yako kumbe hujui lolote wajisemea tu. Mashia wako sawa bwana mashia wako sawa siwenda haji. Wajisemea tu, hujui lolote, akida zao ni sawa, mbona watetea tu? Ndio hayo mambo ya kujisemea, mambo ambayo huyajui. Kala wa kathirun wa aidan fakathirun minan nas yukhbiru an hadhihi alfiraq bihukmi dhanni wal hawa. Watu wengi wanaelezea firaq hizi, vikundi hivi, kwa hukmu ya dhana na hawaza nafsi zao. Fayaj'alu ta'ifatahu wal muntasibata ila matbu'ihi al muwaliyata lahu hum ahla sunna wal jamaa. Wanajalia kikundi chake, mtu anajalia kikundi chake na wenye kujinasibisha na huyo wanayemfuata, almuwaliyata lahu, wanayemnusuru, wanafanya kikundi chake hicho ndiyo ahlu sunna wal jamaa, ndiyo hao walokutana huko Shishani hao. Wakutana Shishani kwamba hao mawahabi hawa hawamo katika ahlu sunna wal jamaa. Walikutana mikutano mkubwa sana wa dunia nzima, watu wa bid'a wote walishiriki huko, wakawapatana hivi, hawa mawahabi hawa hawamo katika ahlu sunna wal jamaa. Wa ahlu sunna wal jamaa ni sisi, tunaonyoa ndevu na makanzo mpaka chini. Wao wakafuafikia na hivyo, sunna iko wapi hapo? Sunna iko wapi? Nyote mmevaa maji koti, wote wamevaa makoti hapa na videvu vyeupe kama watoto wachanga, ati wao ndio watu wa sunna. Unaona? Sasa mbali kwa mbali, mbali kwa mbali, wao na sunna mbali kwa mbali. Idhan wayaj'alu man khalafaha ahla albid'a, wanamjalia aliye wakhalif ndio watu wa bid'a. Wa hadha dhalalun mubin, huu ni upotevu ulio wazi. Fa inna ahla alhaqqi was sunna la yakunu matbu'uhum illa rasulallahi sallallahu alayhi wasallam alladhi ballagha albalagha almubin. Watu wa haqqi na sunna haiwi wanayemfuata isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam aliyefikisha ufikisho ulio wazi. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume hatamki kutokana na hawa za nafsi isipokuwa ni wahi anaofunuliwa na Allah. Fa huwa alladhi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbara, yeye ndiye ambaye ni lazima kumsaddiq katika kila alilolielezea. Wa ta'atuhu fi kulli ma amar, na kumtii katika kila alilolamrisha. Hili ndiyo kubwa kwa kila Muislamu, kumsaddiki mtume katika kila alilolielezea, kumtii katika kila alilolamrisha. Hasa mtume akataza bid'a, nyinyi mwasema kuna nyingine nzuri. Kullu wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar, hapana, sio hivyo. Sasa mwambia nani? Na mtume ndo alisema hivyo. Kama nimesema mimi hiyo, wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar, hapo sasa yule Abu Hashim ajisemea tu. Lakini mwambia mtume kwamba hapana, sio wa kullu bid'atin dhalala, kuna nyingine ni nzuri. Mbona Ibn Umar as-sahabiyul jalil kafasiri hadithi hii ya mtume akasema kullu bid'atin dhalala wa irraaha an-nasu hasana, kila uzushi ni upotevu hata watu wakiuona ni mzuri. Anafasiri hadithi ya mtume wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar, ni mnasema hizi nzuri, hizi sio upotevu, hizi nzuri, hizi sio upotevu. Yani ni kama kusema kuna haramu nzuri na kuna haramu mbaya, ndio bid'a nzuri na bid'a mbaya. Hakuna haramu nzuri wala hakuna bid'a nzuri, zote ni upotevu kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, zote ni mbaya. Kwa hiyo lazima kumtii mtume katika kila aliloliamrisha na kuacha kila alilolikataza. Walaisat hadhihi almanzila lighairihi min al-a'imma, daraja hii hana mwingine katika maimamu. Bal kullu ahadin minan nas yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja katika watu huchukuliwa maneno yake na huachwa isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, maneno yake hayawachwi. Kila mmoja huchukuliwa maneno yake mazuri au ya haki na kuachwa maneno ya batili, illa rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mtume wa sallam maneno yake hayawachwi. Al-Imamu Dhahabi fi siyar yaqul العصمة للملائكة والنبيين فكل يصيب ويخطئ ويؤخذ قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم ومؤيد بالوحي. عصمة كهفذيوة نمكوسة نملائكة نمتومي هاو مهفذيوة هاو كوسي لكن كلا مموجة كتكواتو أنباتية anakosea, maneno yake yanachukuliwa na mengine yanayoachwa ya batil, isipokuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam huyu ni maasum na amepewa nguvu kwa wahi. Kila nalolisema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ni la haki, haifai kulikataa na kulifanyia kipingamizi na kulirudi jemo yake. Kwa hiyo Mtume anasema kullu bi wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Wanatokea watu wanasema hapana, sio kullu bid'atin dalala, tufanyeni mambo yetu. Mtume hasemi hivyo, hakusema hivyo, hakusema, na hadithi ipo. Sijui ingekuwa Mtume hakusema hadithi ingekuwaje, hizi bid'a zingekuwaje? Sisi Mtume amesema kila uzushi ni upotevu na bid'a zinaendelea. Je, asingesema hivi ingekuwaje bid'a? Do, Allahu musta'an. Sasa hao ndo wanojiita ahlu sunna hao wanaofanya uzushi huo na kumfanyia i'tiradhi Mtume, hao ndo wanajiita ahlu sunna. Hao wanaofuata maneno ya Mtume ndio watu wa bid'a. Unaona wanafanya mambo kinyume na wao ndo wanampenda sana wao ndo wanaompenda Mtume. Wao hao wanaomkhalifu ndo wanaompenda Mtume, wanajiita kwamba wanampenda Mtume. Yani wanafanya mambo kinyume kinyume. Lau kana hubuka sadiqan lau kana hubuka sadiqan ay la ta'atahu, ingekuwa mapenzi yako ni ya kweli ungemtii. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, mpenzi kwa mpenzi wake anamtii. Sasa wasema wampenda alafu wamkatalia maneno yake. Mtu akimpenda mke wake, sikila jambo nataka leso leso hii, nataka nini hii, si ndo kumpenda huko? Sasa wewe wampenda, anataka leso, hakuna leso. Leo nataka scream, hakuna scream. Ndo wampenda hivyo. Sasa ndio hawa, lau kana hubuka sadiqan la ata'tahu, ingekuwa mapenzi yako ni ya kweli ungemtii. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, mpenzi kwa anayempenda anamtii. Kwa kumpenda Mtume ni kumtii, kumpenda Allah ni kumtii, sio kumkhalifu na kumpinga maneno yake. Wallahu alam.